van Comduur. Goedemiddag, heb je al besloten wat je gaat eten vanavond? Je staat er misschien niet bij stil, maar wat op je bord ligt wordt deze week voor een deel bepaald in Straatsburg. Europa moet een belangrijk besluit nemen over toestaan van genetisch bewerkt voedsel. Er wordt er zometeen meer over in de Nieuwsbv. Maar eerst, vanwege de dreiging van aanvallen vanuit Jemen vragen reders het ministerie van Defensie om maatregelen. Meer in het NOS Journaal, Dorald Megens. Nederlandse reders willen graag gewapende beveiligingsteams aan boord nemen, zodat schepen in de Rode Zee beter beschermd zijn tegen aanvallen door Houthi-rebellen. Ze hebben demissionair minister Ollengren van Defensie gevraagd om daar toestemming voor te geven, vertelt directeur Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Op het moment dat de paraplu, noem ik het telkens maar, over het Rode Zeegebied, waarbij raketten uit de lucht worden gehaald, nog verder wordt verstevigd, dan willen wij daar ook gelijk aan onze concurrenten weer kunnen varen met beveiliging aan boord. Concurrenten krijgen wel die bescherming van hun overheden, ondanks het gevaar, zegt ze. Op het moment dat de paraplu, noem ik het telkens maar, over het Rode Zeegebied, waarbij raketten uit de lucht worden gehaald, nog verder wordt verstevigd, dan willen wij daar ook gelijk aan onze concurrenten weer kunnen varen met beveiliging aan boord. Zijn ze nogmaals. Maar de missionair minister Ollengren wil niets beloven en vindt het nog te gevaarlijk om via de Rode Zee te varen. Het is er niet echt gevaarlijk. Daar gaat heel serieuze dreiging uit van de kruisraketten, de bewapende drones, die op dit moment op de scheepvaart worden afgevuurd door de Houthis. Dus het advies is om daar niet te varen. De reders die dat wel doen, die nemen een erg groot risico. Dus dat is echt niet verstandig. En ik wil ook wel zeggen dat we hebben natuurlijk voorheen vaak veel samengewerkt met scheepvaart tegen bijvoorbeeld bescherming tegen piraterij. Maar dit is wel van een andere orde. Hè? We hebben het nu over kruisraketten, over drones met wapens. Dus daar moet je met een andere manier mee omgaan dan zeg maar kleinere boten met gewapende piraten. De Houthis vallen daar al weken schepen aan naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. Amerika heeft vanochtend in reactie daarop opnieuw locaties van de Houthis aangevallen in Jemen. Demissionair premier Rutte heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de straat in Rotterdam, waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie en een daaropvolgende brand. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Rutte sprak met ondernemers en met de politie. Ja, ik vind het heel, heel heftig. En het is ook indrukwekkend om te spreken met de mensen hier en de hulpdienst en de politie. Die hebben natuurlijk ook dag en nacht gewerkt om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. En wat een respect ook voor hen. En nog heel veel mensen die thuis zijn. Het is echt verschrikkelijk. Het heeft een boel losgemaakt. Hè? Eerst was er de schok, toen onrust, woede van mensen die lichaamsdelen wilden bergen. En toen kwam opeens het verhaal, het was een drugsloop. Ja, dat laatste moet ik echt bij het Openbaar Ministerie laten. Daar mag ik niks. Daar kan ik ook niks over zeggen. Ik weet ook niet meer dan jullie. Dus dat haal ik ook uit de media. Als echt aan het OM, het hele onderzoek. Maar de emotie is natuurlijk begrijpelijk. Zeker ook voor moslims is natuurlijk heel belangrijk dat je binnen een dag, dat geldt ook voor Joden, maar voor moslims, natuurlijk binnen een dag de begrafenis kan plaatsvinden. Dus ik snap die emotie. En tegelijkertijd was dit natuurlijk een letterlijk levensgevaarlijke plek. Dus ook weer zo'n respect voor de politie. Die moesten in een split second besluiten. We laten toe dat daar gezocht wordt, met ook risico. Maar dat is een besluit dat zij genomen hebben. Dat is ook waarom onze politie zo bijzonder is in Nederland en zo goed. Als het klopt dat het een drugsloop is, hoe kan het dan in een woonwijk zulke gevaren? Ik wil echt nu helemaal niet zeggen over het er. De eerste OM en dan stap voor stap. Nou, ik ben hier echt nu om te kijken en even te praten ook met wat mensen uit de buurt en de hulpdiensten. Demissionair premier Rutte was dat in Rotterdam in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. Er dreigen forse verschillen te ontstaan in de energierekeningen die huishoudens krijgen, zegt energiemaatschappij Essent. Over ruim 10 jaar zijn mensen met een verduurzaamd huis waarschijnlijk zo'n €3000 per jaar kwijt. Mensen die geen geld voor verduurzaming hebben betalen zo'n €800 meer. In Vroomshoop in Overijssel wordt vandaag het asbest opgeruimd dat afgelopen weekend vrijkwam bij een grote brand. Kankerverwekkende stof kwam in zo'n 500 tuinen terecht. De brand die vannacht woedde in een flat in Dordrecht is volgens de brandweer mogelijk aangestoken. Ze noemen het toevallig dat er gisteren ook al een kleinere brand was in hetzelfde gebouw. Door de brand van vannacht zijn appartementen op 4 etages onbewoonbaar verklaard. De inzamelingsactie van Giro 555, die is begonnen na de aardbevingen in Turkije en Syrië, heeft in totaal €128 miljoen opgebracht. Bij de bevingen in Turkije en Syrië kwamen een jaar geleden meer dan 50.000 mensen om het leven. Noodhulpcoördinator van UNICEF is Wietske Nijman. Je hebt nu aan de lijn, mevrouw Nijman. Achter Giro 555 zitten 11 hulporganisaties. U namens UNICEF. Wat kunt u concreet met het geld kunnen... Wat heeft u daarmee kunnen doen? We hebben het afgelopen jaar al meer dan 5,5 miljoen mensen kunnen helpen. Dat is zowel in Turkije en Syrië. Dus we doen noodhulp van voedselpakketten en schoon water tot medische hulp. Maar inmiddels werken we ook aan wederopbouw. Dus herstel van scholen en huizen. En we leveren ook psychosociale hulp. Dus bijvoorbeeld voor kinderen om met de trauma's om te gaan. Ja, dat is met name iets voor uw organisatie UNICEF natuurlijk. Wat komt daarbij kijken? Voor psychosociale hulp, wat we proberen is om kinderen gewoon even kind te laten zijn. In ruimtes waar ze veilig zijn en gewoon even kunnen spelen. En dan bijvoorbeeld in groepsactiviteiten aandacht hebben voor de trauma's. En ook, we proberen ook ze zo snel mogelijk weer het normale leven terug te geven. Dus bijvoorbeeld door naar school te gaan, waar ze ook vanuit leren rare psychosociale hulp krijgen, maar ook gewoon met leeftijdsgenootjes erover kunnen praten. En lukt dat, want het is op zo'n grote schaal een ramp geweest, lukt dat ook? Het lukt zeker, maar er is wel echt nog heel veel nodig om die kinderen te blijven ondersteunen. Die trauma's kunnen gewoon heel lang doorwerken. En daarnaast ook vaak de omstandigheden waar ze nu nog in leven zijn soms ook gewoon moeilijk. Ja. Dus daar hebben ze ook nog last van. Ja, want wat moet er nog gebeuren om de hulp in goede banen te leiden? Nou, gelukkig kunnen we nog het geld van Giro 555 nog een jaar uitgeven. Dus we zitten echt al te werken aan wederopbouw. Zodat die noodhulp niet meer nodig is. Dus denk aan huizen, scholen, maar ook bijvoorbeeld de waterinfrastructuur. Zodat ze toegang weer hebben tot schoon water. En dat zal nog wel lang nodig zijn, omdat de impact van de aardbeving gewoon enorm was. Ja, ja. U helpt zowel in Turkije als in Syrië. Zijn daar nog grote verschillen tussen die twee landen, die hulpplekken daar? Nou, het grootste verschil is dat in Syrië al heel veel speelde. Er was al een conflict, er was ook heel veel armoede. Dus dat zag je ook al, dat heel veel infrastructuur al wel beschadigd was. Dus daar zitten we echt nog veel meer op die basisbenodigdheden, zoals toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Ja. Om bijvoorbeeld ook ziekteuitbraken tegen te komen. En in Turkije, wat je ziet, is dat een van de grote uitdagingen is dat voor de wederopbouw, je hebt gewoon heel veel bouwmateriaal nodig en bouwbedrijven. En die zijn er gewoon niet genoeg, omdat de impact zo enorm is. En daarnaast heb je ook hele hoge inflatie. Dus dat maakt het wel lastig. Dat maakt de problemen nog extra veel groter. De hulpactie is nu officieel afgesloten na een jaar. Of is het zo dat mensen nog altijd kunnen storten op 555? Via 555 kunnen mensen niet meer storten voor de actie in Turkije en Syrië. Maar heel veel organisaties die werven nog wel zelf. Dus als mensen nog iets willen doen, dat is heel erg welkom. Via de organisaties die achter Giro 555 zitten, want er is nog heel veel nodig. En een daarvan is uw organisatie UNICEF. Ik dank u wel voor de uitleg. Wietske Nijman was dat. Bij 3 van de 4 ziekenhuizen in Friesland kunnen patiënten een paar keer per week niet terecht op de spoedeisende hulp, blijkt uit een rondgang van Omroep Friesland. Het gaat om medische centra in Sneek, Heerenveen en Drachten. Verslaggever Hajo Bootsma. Het heeft echt te maken met het aanbod van patiënten op dat moment. Bedenk dat het vaak de maandag is en de vrijdag. Op de maandag dan komen de mensen die in het weekend niet naar de huisarts zijn gegaan of niet naar de huisartsenpost. Die gaan naar de eigen huisarts en die zeggen, je moet toch maar naar het ziekenhuis. En dat gebeurt eigenlijk op vrijdag ook. Dan komen ze in het begin van de week bij de huisarts, kijk het nog maar even aan. En op vrijdag, vlak voor het weekend, ja, dan willen ze toch zeker het weekend in gaan. En dan wordt er toch maar gekeken, ja, je moet naar het ziekenhuis toe. En dan zie je dus dat daar er een opeenstapeling komt van patiënten. En als mensen door moeten naar de verpleegafdelingen en daar is geen ruimte, en zeker op dit moment is dat problematisch vanwege de griepgevallen, ja, dan loopt het vast en dan moeten ze zeggen, ja, stop, nu moet je even naar een ander ziekenhuis. Tot nu toe heeft het probleem in de Friese ziekenhuizen nog niet tot gevaarlijke situaties geleid. Het is vooral erg onhandig voor de mensen. Kijk, de mensen die acuut in nood zijn, stel je krijgt een hartaanval, dan is er altijd een plek waar je naartoe kan gaan. Ook als je bij wijze van spreken een slagadelijke bloeding hebt, je kunt altijd terecht in het ziekenhuis, er wordt ruimte gemaakt. Maar dat heeft wel consequenties voor andere patiënten. Want stel, je zit met een gecompliceerde botbreuk en je wilt op een bepaald moment naar het ziekenhuis in Drachten, en ze zeggen het is vol, ja, dan zul je naar of Leeuwarden moeten of naar Heerenveen te moeten. Dat betekent ja, oncomfortabele langere reistijd en ook dat het langer dus duurt voordat je behandeld wordt. 10:10. De weersverwachting nog. Het is overwegend bewolkt en droog. Aan de kust ook af en toe zon. Er zijn ook zware windstoten mogelijk. Maxima tussen de 9 en 11 graden vanmiddag. Vanmiddag en later vanavond is er meer kans op wat motregen. En ook morgen is het bewolkt met nu en dan regen. En aan de temperatuur overdag verandert weinig. De situatie op de weg. Erwin Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Op de A2 Maastricht richting de Belgische grens staat 3 kilometer file tussen Maastricht-Zuid en Oost-Maarland. De weg is helemaal dicht. Dat is uit voorzorg omdat er een protest van boeren was aangekondigd. Op de A16 Breda richting Rotterdam 4 kilometer stilstaand verkeer tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door een reparatie aan de vangrail is er maar 1 rijstrook open. Ook de verbindingsweg is dicht. De vertraging die het oplevert is 3 kwartier. Omrijden via de zuidkant van Rotterdam gaat sneller, via de A15 en de A4. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is een spoedreparatie bij afrit Epe aan de gang. 5 kilometer file vanaf het harde, 10 minuten vertraging. Ster. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in 1 oogopslag... welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse Fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een Simonie abonnement. Bij 50PLUS Mobiel. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Een reisje langs de Rijn. Dat klinkt als een vakantietrip voor bejaarden. Maar theatermaker Steef de Jong die raakte juist gefascineerd door de rivier die een grote rol speelt in de West-Europese geschiedenis. Hij maakt er een voorstelling over met in de hoofdrol 2 zalmen. Daar hoor je zo meteen meer over naar 12:30. Dan ook MF Doen en Massi Houtak. Maar nu eerst sleutelen aan zaad. De Nieuwsbv. Deze week wordt er namelijk in Straatsburg een belangrijke beslissing genomen over ons eten. Het Europees Parlement buigt zich namelijk over toelaten van nieuw gentech-voedsel. De Europese Milieucommissie die stemde afgelopen donderdag al in met soepere regels. En de biologische sector die is nu bezorgd. Bij mij aangeschoven is Merle Komans, directeur van biologische supermarkt Oden. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. En ook aan de telefoon Michel Haring, hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook welkom. Ja, goedemiddag. Even bij u beginnen, meneer Haring. De Europese Commissie die wil de regels voor sommige nieuwe genetische technieken versoepelen. Tegenstanders die noemen deze gentech-technieken zoals CRISPR-Cas, wel bekend, ook wel knutselen met voedsel. Even toch voor mij als leek en de luisteraar die nu rustig aan het lunchen is. Wat is gentech precies? Ja, als we het over genetische modificatie met Gentech hebben, dan betekent het dat je een gen van een ander organisme, in dit geval in een plant, inbrengt. Dat is een technologie die wij al 30 jaar hebben. En kun je dus bijvoorbeeld een bacteriegen in een plant zetten en daarmee proberen om de plant een nieuwe eigenschap te geven. Dat noemen wij genetische modificatie. Ja, nou, dat klinkt op zich goed. Ziektes tegengaan, plagen tegengaan. Wat verandert er als de nieuwe regels, zoals die nu bij de Europese Commissie liggen, worden doorgevoerd? Wat verandert er dan? Nou, de commissie die wil die nieuwe gentechnieken, de NGT's, wil men vrijwaren van de regelgeving die er is. Je mag in Europa mag je genetisch gemodificeerde organismen gebruiken als je daarvoor die planten beoordeeld hebt op veiligheid en dat ze ook geëtiketteerd zijn. En dat is wat wij al tientallen jaren zo doen. En wat men nu wil is dat er voor een specifiek aandeel van die technieken dat daar een vrijwaring is. En zodanig dat je ook niet meer kunt opsporen in welke planten dat gebeurd is. En welke rassen op de markt met die nieuwe techniek ontstaan zijn. Dus dat is een enorme verandering. Want dan zul je nooit meer kunnen zeggen of jouw tomaatje of jouw kropje sla, of die met of zonder genetische modificatie gemaakt is. Ja, even over die zorgen. Hier naar de studio naar Merle Komans, directeur van supermarktketen Odin, biologische supermarktketen. Op 11 januari was je ook al bij ons in de uitzending. En je was toen onderweg naar Brussel om daar te protesteren tegen die versoepelingen. Tevergeefs bleek toen werd er al enige regelgeving toch aangenomen. De Europese Milieucommissie die gaf toen al groen licht. Wat is jullie grootste zorg hierover? Ja, er zijn eigenlijk een paar zorgen. Een van de grotere zorgen die hiermee samenhangt is dat je dus als consument, dus eigenlijk iedereen eet, hè, dus dit gaat over iedereen, dat je niet meer kunt zien of er wel of niet Gentech gebruikt is. Uit onderzoek in Frankrijk en Duitsland en ook Nederland is gebleken dat heel veel mensen dit niet willen. Maar je kunt dat straks dus nergens aan herkennen, omdat er hoeft niks meer op het etiket te staan. En waarom is dat erg dat je dan niet meer weet of iets wel of niet Gentech is? Wij zeggen eigenlijk, je moet kunnen kiezen. Hè, dus juist ook omdat uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen dit niet willen, is het een beetje gek dat het er niet op komt staan. En ook juist in deze tijd waarin er eigenlijk alles aan gedaan wordt om de transparantie in de voedselketen te vergroten. Ja, dus ook met regelgeving. Dan juist op zo'n cruciaal punt wat iedereen aangaat, wat echt ons dagelijks eten aangaat, dan is het opeens niet meer nodig om daar transparant over te zijn. En wij zeggen, ja, dat is gewoon niet helemaal eerlijk. Zet het er gewoon op als het erin zit. Wat, Misha Haring, welk gevolg of welk risico heeft de consument die Gentech voedsel eet? Nou, als het goed is, weinig. Want tot nu toe worden door veredelaars ook wel goede controles zelf gedaan. Maar het gaat er met name om dat als jij je niet happy voelt met een bepaalde technologie, zoals genetische modificatie is, dat je zegt van ja, ik wil dat eigenlijk niet. Want er zit ook nog veel meer achter, namelijk dat die gentechnologie voornamelijk door grote industriële chemische bedrijven gebruikt gaat worden. Ik wil dat eigenlijk niet. Dan kun je daar dus straks ook geen keuze meer in maken. Dus het is voornamelijk het hebben van een keuze die hierdoor te gronde gericht wordt. Ja. En ook dat je het voor grotere bedrijven die andere doelen hebben dan de samenleving, dat het makkelijker wordt om die producten hier op de markt te brengen. Want even over die gevolgen. Er zijn ook landen in de wereld waar het wel is toegestaan. Bijvoorbeeld Argentinië is een van die landen. Hoe gaat het daar? Ja, het wordt daar nog heel weinig gebruikt. Daar wordt nog zeg maar de eerste generatie genetische modificatie voornamelijk gebruikt. En die andere vormen die er zijn, die zijn voornamelijk nog in een onderzoeksfase. Heel Amerika, Zuid- en Noord-Amerika, die zijn sowieso voor genetische modificatie. Niet zozeer de bevolking als wel de regering. Dus daar wordt hier helemaal niet over gediscussieerd. Maar de winst die je met die voorbeelden uit Argentinië, de winst die je daarmee zou behalen, is beperkt omdat je de natuurlijk voorkomende varianten ook al bestaan. Dus het is niet dat daar dingen gedaan worden die we niet al konden doen. Want dat is eigenlijk met die NGT's sowieso. Je kunt eigenlijk alleen maar dingen die we al eerder deden, kun je nu sneller doen. Dus het is niet een innovatietechniek, maar het is een veredelingsversnellingstechniek. Dus dat Nou, en dat raakt ook dan weer aan Nederland. Want wij zijn de bekende wereldwijde veredelaars. Is dat ook de reden waarom Nederland aanjager is van deze versoepelingen? Ja, dat is best een interessante vraag. Ik denk dat als je het aan de bedrijven zelf vraagt, en dat is afgelopen jaar wel gedaan in ook Tweede Kamervragen, dan de Nederlandse zaadveredelaars die hebben dingen zo goed op orde dat zij al de meeste dingen die zij aan problemen hebben, dat ze die zelf kunnen oplossen, ook zonder die NGT's. En voor hun zou het misschien dan een tijdsversnelling kunnen opleveren. Mm-hmm. Maar ik lees in hun beschouwingen van die NGT's alleen dat het wel handig zou kunnen zijn, maar niet dat zij daar nu echt op zitten te wachten om te kunnen innoveren. Dus waarom is Nederland dan toch de aanjager van deze versoepelingen? Ja. Als u zegt, ja, die bedrijven hoeven het niet per se. Nee, ik denk dat er een op het ministerie van LNV, mm-hmm, dus landbouw in ieder geval, en ook in Wageningen, heel veel mensen zijn die techniek heel leuk vinden en daarin geloven dat allerlei dingen kan. Mm-hmm. Maar dat is denk ik niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus het geloof in die techniek heeft ervoor gezorgd dat Nederland hiervoor lobbyt. Ja, precies, want die lobby, die stem voor die techniek, die is aardig hoog. Even terug naar de studio, naar Merle Komans. Want jullie lobbyen hard als bio-industrie en de biobranche ook. Maar de agrolobby, die blijkt toch sterker. Die voorstellen worden toch aangenomen in de Europese Commissie. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, kijk, dit gaat dan specifiek over het onderwerp Gentech. Maar je ziet natuurlijk op alle fronten dat die lobby heel sterk, mm-hmm, is. En dat zou je ook kunnen koppelen naar de boze boeren die nu de straat op gaan. Ja, koppelings. Waarom dan? Nou ja, wat je ziet is dat er op heel veel fronten gewoon een hele sterke lobby is die vooral gericht is op het verdienmodel van die grote agrochemische bedrijven. Mm-hmm. Ja, als je dan kijkt dat bedrijven als Bayer in Brussel gewoon ontzettend veel geld investeren om die lobby te voeden. Ja, dan zijn wij in dit geval als biologische sector natuurlijk gewoon een ontzettend kleine partij. Wat nog even om het verhaal goed te begrijpen. Wat heeft een Bayer aan deze nieuwe regelgeving? Waarom willen zij dat ook zo graag? Nou, het is natuurlijk een verdienmodel. Dus zij doen bestrijdingsmiddelen, zij doen dan ook medicijnen. Mm-hmm. En op het moment dat zij dat deze technieken ook worden losgelaten, dan zit daar voor hun ook een kans in om meer patenten op natuurlijke eigenschappen te krijgen. Dat betekent eigenlijk genetisch uitgangsmateriaal wat gewoon waar iedereen mee zou kunnen werken. Mm-hmm. Dat wordt dan afgesloten voor andere partijen. En dat maakt hun verdienmodel gewoon nog wat sterker, omdat ze gewoon het hele circuitje in hun handen krijgen. Feitelijk. Ja, dan kunnen ze zeggen over een broccoli bijvoorbeeld, wij hebben het enige middel nog wat tegen ziektes die broccoli treffen, hebben. Daar zijn wij het enige nog, hebben wij het middel daarvoor bijvoorbeeld. Nou, veel erger nog, het uitgangsmateriaal voor broccoli, mm-hmm, kan daarmee zeg maar in de handen van dat soort partijen komen, waardoor andere mensen die ook broccoli willen verbeteren, mm-hmm, daar niet meer mee mogen werken, zonder dat er voor betaald wordt. En daarmee sluit je eigenlijk het vrije zaadgoed, sluit je gewoon af voor de rest van de wereld. En hoe belangrijk is dat vrije zaadgoed? Ja, het is natuurlijk super belangrijk als je kijkt dat de diversiteit zeg maar in de natuur en ook op, mm-hmm, het land super belangrijk is. En dat is natuurlijk een grote zorg ook dat die alsmaar afneemt. Dat je niet wil dat er alleen nog maar op commercieel interessante gewassen wordt veredeld. Je wil juist die diversiteit en het argument van honger in de wereld en ook klimaatverandering daar zeg maar een antwoord op hebben. Dat ga je niet op deze manier oplossen. Wil juist robuuste rassen, diversiteit en eigenlijk een ecologisch systeem wat zelf kan anticiperen. En bij het hongervraagstuk is het vooral ook een verdelingsvraagstuk. Hè? Er is genoeg eten, maar niet op de goede plekken. Nou, we gaan het afwachten hoe er gestemd gaat worden deze week daarover. Bedankt voor de uitleg hier in de studio. Melle Komans, directeur van biologische supermarktketen Odin. En ook aan de telefoon Michel Haring, hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat is een stukje van mij, het bekende gedicht van Herman Gorter. Dit is ook een stukje van mij, maar dan met een lange ei. Maar wel een nieuw geluid, is namelijk de nieuwe single van zangeres Mo. Het is zo laat en ik wil wel slapen. Maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek mijn gedachten verraden, mijn eigen gevoel. voel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot het nacht weer dag wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen voor ik bang word. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Een stukje van mij van Mo hoorde je. Voor dit nummer sprak zij met jongeren waarvan ongewenste naaktfoto's zijn doorgestuurd. Wie dit zonder toestemming doet, is dus een paar jaar strafbaar in Nederland. Maar toch zien hulporganisaties steeds meer jongeren die hulp zoeken nadat ze hiermee te maken kregen. Wat is de impact daarvan? Daar ga ik over praten met Nikki Lee Jansen, teamleider bij Help Wanted, een hulplijn bij online grensoverschrijdend gedrag. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Jullie kregen vorig jaar 37% meer meldingen van slachtoffers binnen dan in 2022. Heb jij een verklaring voor die toename? Ja, een verklaring is altijd lastig in deze. Alleen ik denk dat het er zeker mee te maken heeft dat het maatschappelijke debat, hè, wat gevoerd wordt over online grensoverschrijdend gedrag en ook over online seksueel misbruik, dat dat toch steeds vaker gevoerd wordt. En dat slachtoffers hiervan dus steeds vaker het idee hebben van, hey, ik ben niet de enige en ik kan hier hulp voor zoeken. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat wat we denken dat die verklaring in ieder geval is voor de stijging in deze. Ja, jongeren zien meer in wat wel en niet grensoverschrijdend gedrag is. Ja, klopt. En ook inderdaad het gesprek wat er over gevoerd wordt. Dat het niet de schuld is van jou als maker van die foto. Maar de schuld echt ligt bij degene die hier misbruik van maakt. Van het vertrouwen en dat is ongewenst doorstuurt. Dus dat je echt hulp mag zoeken. Ja, precies. Want wat voor verhalen krijg je die te horen bij de hulplijn? Ja, hele diverse vragen. Het gaat over afpersing. Het gaat inderdaad over beelden die ongewenst gedeeld zijn. Nadat een relatie bijvoorbeeld uitgegaan is. Mensen die online benaderd worden voor seksuele contacten. Dus die lopen best wel uiteen, die hulpvragen. Het enige centrale wat ze allemaal hebben is dat het dus te maken heeft met online grensoverschrijdend gedrag. Ja, precies. En ze bellen jullie dus als hulplijn daarvoor. Is er dan ook al contact geweest met mensen in hun eigen omgeving? Of merken jullie dat jongeren het eigenlijk niet echt delen met mensen in hun omgeving en vooral jullie benaderen? Ja, mooie vraag. En ik denk dat het wel goed is om te benoemen dat wij niet alleen een hulplijn zijn die telefonisch te bereiken is. Hè, maar juist die anonimiteit in de chat die wij bijvoorbeeld aanbieden. En via mail en via het stroomschema op de site. Dat echt een heel belangrijk punt is. Omdat wij dus zo anoniem te bereiken zijn eigenlijk. Hè. Je hoeft niet te vertellen wie je bent. Je hoeft niet te vertellen waar je vandaan komt. En daardoor merken we dus ook dat wij eigenlijk de eerste zijn die een slachtoffer benadert. Hè, nog voordat zij naar een politie gaan. Of nog voordat zij naar iemand in hun eigen omgeving gaan. Omdat de stap om hulp te zoeken gewoon best wel heel erg groot is. En als je dat anoniem kan doen en op een veilige manier met iemand die volledig naar je luistert en die je ook echt praktische tips en adviezen kan geven. Dus wij zijn eigenlijk meestal de eerste waar slachtoffers bij aankloppen. En noemt u eens een advies. Wat is het belangrijkste advies wat jullie als eerste meegeven aan een slachtoffer? Ja, er zijn vaak verschillende hulpvragen. Sommige hulpvragen zijn heel erg gericht op het offline halen van de beelden bijvoorbeeld. En andere vragen vooral om hoe kan ik je dit gesprek aangaan met mijn omgeving. En eigenlijk het allerbelangrijkste advies wat we in beide situaties geven is praten over met iemand uit je eigen omgeving die je vertrouwt. Omdat het gewoon echt een thema is waar je niet alleen mee moet blijven lopen. Dus dat praten erover, dat klinkt zo makkelijk. Maar ik denk dat de woorden van Mo in het liedje ook heel erg goed beschrijven dat schaamte- en schuldgevoel zo groot is. Dat praten echt niet zo makkelijk is. Maar het is wel een van onze eerste adviezen. Ja, nou praten erover, dat is dus voor de slachtoffer. We hebben het eigenlijk over de daders nog niet gehad. Want je kan het foto ook gewoon niet doorsturen, zou ik zeggen. En dan hoef je uiteindelijk ook geen slachtoffers te maken. Wat gebeurt er met die daders? Nou ja, dat is misschien wel het gesprek wat nog wel belangrijker eigenlijk is. Hè? Want inderdaad, wij zelf hebben een hele belangrijke rol om deze problematiek eigenlijk tegen te gaan. En wat je vraagt, wat gebeurt er met daders? Nou, er zijn gelukkig steeds meer aangiftes die ook leiden tot uiteindelijk vervolging van iemand. Want je bent hartstikke strafbaar. Maar ben je vooral, denk ik, ook bewust van jouw rol die je hebt? Als jij zo'n foto van iemand krijgt die dat vol vertrouwen naar jou toestuurt. Echt iets intiems. Ja, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat dat een veel belangrijker gesprek is wat steeds vaker gevoerd wordt, maar eigenlijk nog vaker gevoerd moet worden. Welke verantwoordelijkheid heb je en hoe voel je die? En dus ook van, ja, hè, in de toekomst spreek ik mensen daarop aan en welke rol pak ik zelf? Goed, daar gaan we dan eens over doorpraten. Dat gesprek moet dus ook meer gevoerd worden. Dank, Nicky Lee Jansen van Help Wanted was dit. De single en de clip van het nummer, stukje van mij van Modi, zijn vanaf vandaag te beluisteren en te bekijken. En Mo zelf hoor je vanmiddag bij onze collega's van Nieuws en Co. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Het reisje langs de Rijn. Een veel stoffiger vakantietrip kan je bijna niet verzinnen. Maar theatermaker Steef de Jong die blaast het stoffer af in zijn nieuwe voorstelling Rijnreisjes. Hij is zometeen te gast. Ik heb zelf wel een vermoeden wanneer Steef op het idee kwam voor deze voorstelling. Hij deed mee namelijk aan De Slimste Mens toen dit gesprek tussen Filip en Maarten plaatsvond. Heb jij ooit een reisje langs de Rijn gemaakt met je echtgenote? Nee, dat niet. Maar ik heb een jaar in Mainz gewoond en ik ben met enige regelmaat met de trein naar Mainz gegaan. En dan moet je helemaal met de trein langs de Rijn. Het is een prachtige rit. Je moet natuurlijk wel aan de goede kant van de trein gaan zitten. Ja, van hieruit links. Precies, ja. Als je naar het zuiden gaat, moet je aan de linkerkant zitten. Ja, ja. Als je terug gaat, dus niet, hè. Ja. Johan. NPO Radio 1. Nu eerst een reisje langs het nieuws met Dorald Megens. Matthijs van Nieuwkerk is voorlopig niet te zien bij RTL. De zender en de presentator stellen hun samenwerking uit. Er stonden al programma's op de planning met Van Nieuwkerk, maar die gaan voorlopig niet door. Het besluit komt na het onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep, dat vorige week werd gepubliceerd. Daarna zei de directeur van omroep BNNVARA dat Van Nieuwkerk niet alleen verbaal, maar ook fysiek geweld had gebruikt op de redactie van zijn programma De Wereld Draait Door. In België heeft het gevangenispersoneel het werk neergelegd vanwege geweld tegen cipiers. Elk jaar zijn er gemiddeld 300 arbeidsongevallen in Vlaanderen vanwege agressie van gedetineerden. Gisteren ging het nog mis in de gevangenis in Merksplas bij Antwerpen toen een gedetineerde twee medewerkers aanviel. Daarom is actie hard nodig, zegt de woordvoerder van de cipiers van deze gevangenis. Iedereen heeft angst. Men komt met angst naar het werk. Ik heb dat zelf eigenlijk nog nooit gezien, dat men zo onder de indruk is. De mensen hebben zeer emotioneel gereageerd. De maat is vol voor hen. Om beurten leggen de gevangenissen nu het werk neer de komende 24 uur. De grote brand van afgelopen nacht in een flat in Dordrecht is mogelijk aangestoken, zegt de brandweer. Gisteren was er ook al een kleinere brand in hetzelfde gebouw. Brandweer vindt het dan ook heel toevallig dat het amper een dag later opnieuw gebeurde. De brandweer en de hulpdiensten sluiten dan ook opzet niet uit. Brandstichting niet uit. Helemaal zeker weten doen we het natuurlijk niet. Dus de politie heeft wel plaatsen direct gemaakt. En forensisch onderzoek moet ook gaan uitwijzen wat nou echt de oorzaak uiteindelijk is geweest. En daar wordt dan vervolg aan gegeven. De brand van vannacht verwoestte vier verdiepingen van het flatgebouw in Dordrecht. De woningen op die etages zijn allemaal onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden voorlopig opgevangen in de recreatieruimte van het gebouw. Ander nieuws, komt geen extra bescherming voor Nederlandse schepen die door de Rode Zee willen varen. Nederlandse reders vroegen demissionair minister Ollongren om schepen uit te rusten met bewapende beveiligingsteams ter bescherming tegen aanvallen van Houthis, maar de minister zegt niets te kunnen beloven. Demissionair premier Rutte heeft de straat in Rotterdam bezocht waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. Daarbij kwamen drie mensen om. Vermoed wordt dat er een drugslab in het pand zat. Bewoners hadden daarover eerder al geklaagd. En vandaag wordt er niet verder gepraat over de formatie. De vier partijen zeggen wel door te werken, maar ze zitten niet samen om tafel. Waarom dat niet het geval is, is niet duidelijk. Afgelopen weken waren er gesprekken op maandag tot en met donderdag. Dankjewel, Dorot. Erwin en Hart, hoe is het op de weg? Nou, de A2 Maastricht richting Luik is nog steeds dicht bij de Belgische grens vanaf Oost-Maarland. Dat komt door een aangekondigde demonstratie van tractoren. A16 Breda richting Rotterdam, een drie kwartier vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. 5 kilometer file. Door een spoedreparatie is maar één rijstrook open en de verbindingsweg is dicht. Omrijden via de zuidkant van Rotterdam via de A15 en de A4. Het duurt waarschijnlijk nog een uur daar, eer dat de weg helemaal vrij is. Op de A20 ondertussen, hoek van Holland richting Gouda, is een onwelwording de oorzaak van de file tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein. 5 kilometer, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En op maandag is dat Matthew Houtak. Overal oorlog, overal haat, overal wantrouwen tussen mensen op straat. Overal armoede, overal geld, overal chaos. Overal geweld. Overal onzekerheid in binnen- en buitenland. Overal protesten. De wereld staat in brand. En te midden van een vlammen rijst maar één vraag. Zal Taylor Swift de wereld redden vandaag? Overal angsten. Overal complotten. Overal bezuinigingen. Overal tekorten. Overal kinderen in te volle klassen. Corrupte schoolbesturen die hun handen in onschuld wassen. Overal gezinnen in te slechte huizen. Bakfietsen en scooters die elkaar nooit meer kruisen. En te midden van de segregatie rijst maar één vraag. Zal Taylor Swift de wereld redden vandaag? Overal intelligentie, zolang het kunstmatig is. Musea vol pronkstukken, zolang de kunst matig is. Overal clasht cultuur met de technologische staat. Overal algoritmen die dansen uit de maat. Overal connecties, maar niemand kent meer namen. Overal bubbels, maar niemand proost meer samen. En te midden van de apartheid rijst maar één vraag. Zal Taylor Swift de wereld redden vandaag? Overal brute sporen uit het verleden. Overal wordt het goud boven het goed geëerd. We bouwden archieven vol met kijkjes in de toekomst. Maar het lijkt wel alsof wij het leren zijn verleerd. Vroeger ging ik naar de bieb voor antwoorden. Ik was nog een rookie. De enige Swift die wij erkenden was Suzuki. En nu als volwassenen stellen we maar één vraag. Zal Taylor Swift de wereld redden vandaag? Overal hitte. Overal benauwd. Overal stijgt de temperatuur en toch is het overal koud. Overal stijgt de zee, overal smelt het ijs. Overal brandt het land en verdwijnt het paradijs. Overal waait het as en kleurt het de akkers grijs. Overal betalen inheemse volken de prijs. En te midden van de fik rijst bij hen maar één vraag. Zal Taylor Swift genoeg te eten hebben vandaag? Overal informatie, overal bewijs, overal onrecht en overal kijken we weg. Overal polarisatie, overal beleid. Overal hebben de mensen die op mij lijken pech. En doet het pijn? Jammer, zo moest het zijn. Mijn mensen waren nooit gemaakt voor geluk. We maken ons niet druk. We bouwen niks op, daarom maken we stuk. All I wanna say is that de overheid geeft geen ene fuck. En te midden van de brokken rijst maar één vraag. Zal Taylor Swift de wereld redden vandaag? Alles is goddelijk. Alles is duivels. Bedenk je eigen feiten en trek alles in twijfel. Nergens is nog ook maar iets wat het lijkt. We zweven tussen psychoses en spiritualiteit. Alles is toeval van de oerknal tot nu. De wetenschap is God, Heer, het doek valt voor u. Alles is toeval van de oerknal tot nu. De wetenschap is God, Heer, het doek valt voor u. Want de verlichting was gericht op het vinden. Maar vergeet niet dat te veel licht je zicht kan verblinden. Eén oog koning in het land van de blinden. Zoek en gij zult verdwalen. Kijk en gij zult vinden. Want in het holst van de nacht rijst uiteindelijk maar één vraag. Uiteindelijk maar één vraag. Zal Taylor Swift de wereld redden vandaag? Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. 's Avonds in de maneschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. Willy Alberti, Wagner, Goethe, slechts een paar grootheden die geïnspireerd raakten door de Rijn. En daar kan ik nu een nieuwe naam aan toevoegen, namelijk theatermaker Steef de Jong. Voor zijn nieuwe familievoorstelling Rijnreisjes is hij diep in de magie van de belangrijkste rivier van Nederland gedoken. En hier nu in de studio. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Een Rijnreisje. Ja, we hebben het er vanmorgen over gehad op de redactie. Ik moet dan als eerste denken aan een boot vol bejaarden die heel langzaam vooruit tuft over dat water. Maar jij bent geïnspireerd geraakt. Wat heb je met de Rijn? Ja, ik had die associatie natuurlijk ook, zoals iedereen. Totdat ik zelf zo'n Rijnreisje ben gaan maken. En dacht, ik heb maar een paar uur in de auto gezeten en ik zit nu in een prachtige omgeving. Schitterende heuvels om me heen. Je meandert door het landschap. Dus ik dacht, ja, volgens mij moeten we dat vooroordeel daartegen gaan vechten. Want de Rijn is iets heel erg moois. En een Rijnreisje is ook iets heel moois. Ik ben me erin gaan verdiepen en, nou, zoals je zegt, het bleek een grote inspiratiebron te zijn door de eeuwen heen. Ja, dat klopt. En heb je ook echt op een boot gezeten op dat water? Ik heb echt op een boot gezeten. Hoe was dat? Nou, het was heerlijk. De zon op je gezicht. Je vaart langs allerlei kastelen. Elk kasteel heeft wel een verhaal, een legende wat er heeft plaatsgevonden. Geschiedenis. Ja, ik vond het eigenlijk heel inspirerend, dat reisje. Het was ook de inspiratiebron voor veel meer grootheden naast jou, in de theaterwereld ook. Ben je erachter gekomen waarom specifiek de Rijn zo'n grote inspiratiebron heeft? Ik bedoel, we hebben ook andere mooie rivieren. Ik noem een Waal bijvoorbeeld. Ja, nou, het is natuurlijk net als de Donau. Die wordt ook veel bezongen. Hè. Dat is ook zo'n rivier die tot verbeelding spreekt. Ik geloof dat het een van de eerste plekken was waar toerisme ook een beetje opkwam. En het is natuurlijk een heel sprookjesachtige omgeving. Dus de schilders die daar kwamen, ja, er is hartstikke veel te zien. Die rivier die daar doorheen meandert. Je hebt, het is heel diverse natuur. Mm-hmm. Dus ik denk dat die eerste schilders die daar zaten inspireerden tot het maken van schilderij, waar ze zelf natuurlijk allerlei fantasie aan toevoegden. Dus die rotspartijen die klopten natuurlijk helemaal niet. En die Rijn is altijd een voedingsbodem geweest van mythologische verhalen. Nimfen die daarin in het water zouden leven. Siegfried die tegen draken vecht. Waar Wagner dan weer hele opera's over schreef. Nou, we kunnen even luisteren naar Wagner. Want hij was inderdaad zelf ook fan van die Rijn. Ja. Heeft een hele opera aan de rivier gewijd. Weet je wat de titel is? Das Rheingold. Heel goed. En over drie waternimfen die het goud in de Rijn bewaken gaat. Dat klinkt zo. Over die waternimfen gaat dit stuk dus van Richard Wagner. Een van de vele legendes. Is dit dan ook jouw favoriet? Of heb je een andere legende die je meer is geraakt? Nou, ik denk dat ik toch wel... Mijn favoriete legende is toch de Lorelei van de Rijn. Leg eens uit. De Lorelei... Als je dus een Rijnreisje maakt, dan kom je daar ook uit. Die boot vaart er natuurlijk naartoe. Daar wacht iedereen op. Dat is het hoogtepunt. En de Lorelei is eigenlijk een rots... Die staat in die rivier op een plek waar de stroming door die rots dus heel sterk is. Het is een bocht in de Rijn met een hele grote... Ja, het is bijna een berg, hè, een soort rots. En de legende is dat die nimfen, waar dus Wagner ook zijn opera mee begon... die ooit in die rivier leefden, die zijn door de mensen verdreven... tot hoog in de heuvels, die moeten daarboven opleven. En die nemen wraak. En Lorelei is de meest wraakzuchtige waternimf die je kan voorstellen. Die begint vanaf die bovenop die rots prachtig te zingen... om schippers te betoveren met haar zang. En die raken zo betoverd door haar... dat ze controle over het roer verliezen... en tegen die rots te pletter slaan. Dat is in het kort de legende. Maar het feit is wel dat heel vaak schepen daar ook echt vastlopen. En ook echt te pletter hebben geslagen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die stroming daar. Maar tot, ik geloof dat in 2011 lag daar nog zo'n olietanker... zo overdwars in de rivier, precies bij de Lorelei. Nou, precies. Zomaar is weer een legende. En nou heb jij zelf je de taak gegeven... om dat allemaal, al die legendes, bij elkaar te zwegen... en daar dan een voorstelling... Nou, in ieder geval over die Rijn te maken. Heb je ook door deze legendes laten inspireren... in het maken van die voorstelling? Ja, zo begon het. Dus ik zat op die boot, ik dacht... ik moet een voorstelling maken over de Rijn. Omdat het zo'n mooi metafoor is. Het is een sliert die ergens in de bergen begint en in de zee eindigt. En langs die blauwe draad zijn allerlei verhalen te vinden. Dus die begon ik te verzamelen. Legendes, geschiedenis, dorpen waar dingen gebeurd waren. Dorpen die onder water zijn gelopen. Dus zo begon ik eigenlijk een verzameling, een revue over die Rijn. Totdat ik het verhaal tegenkwam van de zalm. De vis die ooit met honderdduizenden voorkwam in die rivier. Tot de jaren 50, toen waren ze verdwenen. En dat vond ik eigenlijk de mooiste... Waarom? Legende. Nou, de zalm is een heel bijzonder dier. De zalm die... paait, dus die legt eitjes en bevrucht die eitjes helemaal bij bijna de bron van de Rijn. Dus helemaal in Zwitserland. Kleine zijtakjes waar de rivier wat rustig stroomt. In de kiezeltjes leggen ze eitjes neer. En die zalmen die daar worden geboren, die leven daar dan eerst een jaar of twee. Dan gaan ze met de stroom mee die rivier op naar de Noordzee. Dan zwemmen ze naar, ik geloof, Groenland of daar ergens, de Atlantische Oceaan op. Daar leven ze nog een paar jaar tot ze zelf zin krijgen, laat ik maar zo maar zeggen. En dan zwemmen die terug naar de plek waar ze geboren zijn om ook te paaien. Tegen de stroom in. En ze weten die plek tot op echt meters nauwkeurig te benaderen. Terwijl ze daar jaren niet zijn geweest. Ben je erachter gekomen hoe ze dat doen? Ja, ik denk dat die hebben een soort kompas, denk ik. Ja. Nee, ik weet niet of überhaupt men dat wel weet. Dat zalmen ook springen? Ja, om hoger op te komen, dat bijvoorbeeld. Natuurlijk, want ze gaan natuurlijk ook naar Amerika toe. Mm-hmm. En daar komen ze in die rivier waar ze gaan springen. Dat die beren ze eruit plukken. Ja. En hier op de Rijn moeten ze dus daar tegen die stroom inzwemmen. Ze hebben stroming nodig, dat voelen ze natuurlijk. En ja, wij als mensen hebben die Rijn naar onze hand gezet. En dat was heel nadelig voor de zalm. Hm. We hebben er dammen in geplaatst. De Haringvlietdam, om voor ons te beschermen tegen het hoogwater. Kunnen ze al niet doorheen. We hebben kanalen aangelegd. Dat allemaal blokkades om die natuurlijke gang terug waarnaar ze vandaan komen tegen te houden. Precies. En dat vond jij zo'n mooi verhaal dat je dacht, nou, dat wil ik in mijn voorstelling plaatsen. Ik ga twee mensen dat verhaal laten vertolken. In een heel bijzonder decor ook nog eens. Want vertel eens, hoe maak je zo'n ontzettend lange rivier die dus ergens daar in Zwitserland begint en eindigt hier in de Noordzee, zichtbaar op een podium. Hoe doe je dat? Ja, ik ben begonnen met een prentenboek van de Rijn te maken. Met 10 bladzijden van de bron tot de zee. Met daar de verhalen en de obstakels van die zalm die ik wilde vertellen. En dus alleen in prentvorm. Dus een prentenboek eerst gemaakt. En vervolgens bedacht, ik ga mijn eigen prentenboek vertalen naar theater. Dus dat betekent dat ik elke bladzijde van karton en papier en beschilderd heb nagemaakt. En dat heb je uiteindelijk vertaald naar een decor. Ja, precies. En ik maak altijd decors waar dingen uitvouwen. Zoals oude poppenboeken, zeg maar. He, dat iets is plat en dan vouwt het uit en dan staat er een driedimensionaal object. Dat zit bij mij altijd door de voorstelling heen verweven. Dat heeft te maken met dat ik dat spannende verrassingselement van wat zal er op de volgende bladzijde zitten, ja, dat wil ik daar in het theater brengen. Dus ik heb al die bladzijden beschilderd. En dan heb je bijvoorbeeld een vissersdorp met de rivier. Mm-hmm. En dat flapt open. En dan zijn we in een visserswoning. En dan krijgen we te zien hoe de vissers leefden. Ja, we kunnen even luisteren naar een kort fragment uit de voorstelling. Want dat klinkt dan allemaal bij elkaar zo. Er samen van doorgaan met jou naar de plek waar we geboren zijn. Dat is het doel. Volg je gevoel. Een reisje langs de Rijn. Een reisje langs die reisje langs die mooie Rijn, dat klinkt allemaal heel vrolijk, maar er zijn natuurlijk ook wel belangrijke thema's rondom die Rijn, ook aan de hand serieuze thema's. Klimaatverandering, overbevissing, vervuiling. Tik je die ook aan in de voorstelling? Ja, absoluut. Ja, daar kom je niet omheen. Aan de Rijn kan je eigenlijk goed aflezen hoe het met de wereld gaat. Op allerlei gebieden en ook op het gebied van het klimaat. En dat we hebben allemaal, de afgelopen jaren staat dat water van die Rijn vaak heel laag. Daar kunnen die vissen natuurlijk ook niet doorheen. En dus ik vind het heel belangrijk die thema's aan te snijden. Maar niet met wijzende vingertjes en op een soort heftige manier. We gaan de voorstelling beleven door de ogen van twee zalmen. Mm-hmm. En dat geeft er al lucht aan. En dat geeft al een soort komische blik om die zaken te vertellen. Maar die komen aan bod. En alles krijgt een stem. De smeltende gletsjer krijgt een stem. Maar ook de dam en ook de fabriek. Alles mag vertellen wat diegene ervan vindt. En dan kan het publiek zelf de conclusie trekken. Nee, je gaat zaterdag in première. Je gaat toeren door heel Nederland tot en met april. Is er al een plan om de voorstelling in het Duits te vertalen en zo ook alle Duitse plaatsen langs de Rijn te reizen langs de Rijn? Nou, ik zou zeggen bij deze. Het idee is geboren. Interessant. Succes. Veel plezier ook met het spelen van de voorstelling. Dus te zien vanaf zaterdag tot en met april door heel het land. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Soll es klingen? Dreiklang, Dimensionen sind taktvoll. Lichtspiel, Impressionen sind farbvoll. Farbton, Halbton und Synchron. Schwingen, Dreiklang, Dimensionen, taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. um uns herum tanzen. Dreiklang, Dimensionen von Tatfall. Lichtspiel, Impressionen so farbvoll. Reingold met draaiklank Dimensionen. Yo. MF Doom. Mr. Fantastic. Kendrick Lamar, Kanye West, Tyler, the Creator. Het zijn allemaal namen die de gemiddelde hiphop-fan misschien wel kent. Maar als je iets dieper gaat graven in de wereld van de hiphop, verder van die bekende namen afgaat, dan kom je terecht bij MF Doom. Ja, zijn muziek die klinkt deze week in Paradies voor Amsterdam, gebracht door een andere iconische rapper, Yassin B. Wat maakt MF Doom nou zo iconisch? En waarom is het zo legendarisch dat deze Yassin B ook met die muziek gaat optreden? Ga ik allemaal vragen aan hiphoponderzoeker Kim Dankhoor vanuit Atlanta. Goedemorgen voor jou, Kim. Ja, goedemorgen. Het is lekker vroeg hier inderdaad. Goed je te spreken over dit concert, over MF Doom. Ja, even bij het begin beginnen, want toen redacteur Roos Marijn jou belde en vroeg, wil je hierover komen vertellen in de Nieuwsbv, toen was jouw eerste reactie, ja, dat wil ik wel, maar het is wel heel niche. Kan je dat uitleggen? Ja, tuurlijk. Nou ja, niche omdat ik waarschijnlijk denk dat iemand stamt uit Wormerveer en MF Doom niet kent, maar bijvoorbeeld Kanye West wel. Mm-hmm. En dat is in principe ook niet heel erg vreemd, want MF Doom, Metalface Doom, was vooral actief in de alternatieve underground scene. En hij heeft dus een duidelijke niche voor zichzelf gecreëerd, wat ook heel erg werd beloond, want hij heeft daardoor wel een hele loyale en hele sterke fanbase. Ja, en precies. Dus hij heeft veel volgers. Het concert in Paradiso is bijvoorbeeld ook uitverkocht al. Toch even voor diegene uit Wormerveer. Wie is die MF Doom precies? Nou, MF Doom, Metalface Doom, was een Britse-Amerikaanse rapper en producer, opgegroeid in New York. Hij begon zijn rapcarrière in de rapgroep KMD, waar zijn broertje ook in zat. En helaas, na de tragische dood van zijn broertje, hield KMD op te bestaan. En jaren later ging Daniel, dus MF Doom solo, en werd MF Doom geboren. Nou, hij heeft een hele bijzondere stijl, vooral voor in die tijd, in de jaren 90, waarin gangsterrap heel erg populair was en rapmuziek steeds verder werd vercommercialiseerd. Nou, zijn rappersoonlijkheid, MF Doom, is gebaseerd op Marvel's Dr. Doom, de superschurk. Hij gebruikt ook een masker, ook heel vaak. Klopt inderdaad. En hij gebruikt ook heel vaak fragmenten en sounds van cartoons en stripverhalen en series in zijn muziek. Gemixt met soul en jazz samples. En in zijn cover art en in zijn muziekvideo's zie je ook het stripverhaalachtige terugkomen. En zo heeft hij zijn eigen rap-universum gecreëerd. Ook nog met wat andere superschurken, zijn alter ego's. Ja, interessant. En dat vonden ook andere rappers. Want hij is een inspiratiebron gebleken voor veel andere grote hiphop-artiesten. Van nu ook nog steeds. Onder andere voor Kanye West. Bijvoorbeeld in het nummer van Kanye, Life of the Party. Life of the Party. To think I could have almost died. Go help us. Southside gang mentality way heavy. I was thinking out the box, even in a box Chevy. And my favorite art teacher name was Mrs. Levy. Round the time I learned to put my feelings to a medley. Ja, Kim, waarin horen we FM Doom terug hier in dit nummer van Kanye? Ja, vooral de beat. Ik denk dat menig MF Doom hiphop liefhebber van mening is dat hij deze beat zou murderen. Dus inderdaad echt wel hele goede teksten op deze beat zou kunnen maken. Mm-hmm. En toch ook wel een beetje het kwetsbare. En MF Doom stond heel erg bekend op zijn rijmschema, zijn productiestijl en ook het anders durven zijn. Mm-hmm. En wat je net een beetje hoorde, dat nummer van Kanye West. Die drie dingen komen ook wel een heel klein beetje terug in dat nummer. Maar er zijn natuurlijk ook wel andere artiesten die mij iets meer aan MF Doom doen denken. Ja, want als je het over hiphop hebt, dan heb je het over beat. En op die beat worden bars gezet. En daar was FM Doom echt revolutionair in, hè? Dat heb ik begrepen. Zeker, ja, klopt inderdaad. Zijn rijmschema, hij maakte dus weinig gebruik van fill-in words. Dat betekent dus dat hij heel goed elk woord op elkaar kon laten rijmen zonder dus woorden ertussenin te gebruiken, als dat een beetje duidelijk is. Mm-hmm. En dat is zeker binnen de hiphop scene heel erg bijzonder. En vooral in die tijd, hè, in de jaren 90. Ja. Ja. Klopt inderdaad. Interessant. Ja. Nou goed, mensen gaan het zien vanavond of deze week ook wel. Als Yassine B. gaat optreden. Hij staat op het podium met zijn muziek, want MF Doen is 4 jaar geleden overleden. Schets even Yassine B., want het is ook niet de minste. Zeker niet. Nee, Yassine B. Was ook actief in de alternatieve scene, maar hij is iets meer een afrocentrische rapper. Dus hij rapte heel vaak over zwarte thema's. Mm-hmm. En in die scene, dus in de afrocentric conscious scene, is hij zeker een van de meest iconische rapartiesten. Hij is geboren in Brooklyn. En hij heeft ook wel eens in een interview gezegd dat rap en kunst zijn leven heeft gered. Want hij is opgegroeid in een crackfield omgeving. En door rapmuziek had hij dus afleidingen en zijn niet de verkeerde kant op gegaan. En net als MF Doom heeft hij een haat-liefdeverhouding. Of had hij een haat-liefdeverhouding met de muziekindustrie. Omdat hij net als MF Doom ook vond of vindt dat het te vaak om het geld gaat. En niet om de kunst zelf. En hij is uiteraard een hele grote MF Doom-fan. Misschien wel een leuk verhaal om te vertellen over Questlove. Want Questlove is ook een muzikant. En hij moest een keer optreden in New York. En toen heeft Yassine B. hem echt een beetje gegijzeld. Oh, Questlove, je moet nu naar MF Doom luisteren. Dit is zo'n geweldige rapper en producer. Kom nu. En Questlove had achter iets van, ja, maar ik moet zo optreden. Hoezo moet ik nu, weet je wel, naar MF Doom gaan luisteren? En dat heeft hij uiteindelijk toch gedaan. En sindsdien is Questlove ook een hele grote fan van MF Doom. Dus ook maar even aan te geven hoe gepassioneerd Yassine B. ook is over MF Doom. Ja, goed. En hij laat ook best van zich horen. Want onlangs in een interview nog noemde die Drake ook meer een popmuzikant dan een rapper. Ja. Op die manier blijft hij toch ook indruk maken. Ja, zeker. Ja, ja. Goed, we gaan het horen. Een klein college was dat over MF Doom. Met en Yassine B. die speelt dus later deze week daarvoor. Nou, het is helaas wel uitverkocht. Ben je er zelf eigenlijk bij, Kim? Nee, ik zit in Atlanta. Nee, je zit nog in Atlanta. Ik kom overvliegen. Ja. Ja. Goed. Volgende keer misschien. Dankjewel voor dit mini-college. Zeker. Ook dankjewel, Kim. Dank hoor. Was dit. De Nieuwsbuffet is zometeen na het nieuws van 1 uur bij je terug. En dan gaan we het hebben over Lewy body dementie. Wat het is, hoor je zometeen. Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In Twente is het traditie om een krentenwegge te bakken als er een kind geboren wordt. Ik had een krentenwegge, mijn broers had een krentenwegge, jij had een krentenwegge. Het zit in onze familie. De dochter van Matthijs Deen staat op het punt om te bevallen. Ik wil een krentenwegge. Gewoon een hele krentenwegge voor als hij geboren is. Er is alleen één probleem. Zij woont in Amerika. En al gauw was ik onderweg naar Manhattan. Nergens een bakker. Zijn er überhaupt wel bakkers in Amerika? Deze week in Docs, een wegge voor Hanna. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Kate & Cie. Private banking sinds 1881. Bank Ten Kate. Onthoud die naam. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Leven met iemand die lijdt aan dementie, dat is niet makkelijk. En zeker niet als het gaat om Lewy body dementie. Deze bijzondere vorm brengt zijn eigen problemen met zich mee. En Anne Bannink schreef er een boek over en zij is zometeen hier om daarover te vertellen. Eerst gaan we door, want Matthijs van Nieuwkerk is voorlopig niet te zien bij RTL. Dat in het NOS Journaal Dorald Megens. RTL en Van Nieuwkerk stellen hun samenwerking uit. Er stonden al programma's op de planning met Van Nieuwkerk, maar die zullen voorlopig niet doorgaan. Het besluit komt na het onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep dat vorige week werd gepubliceerd. Daarna meldde de Volkskrant dat Van Nieuwkerk ook mensen bij de keel zou hebben gegrepen en tegen de muur zou hebben gedrukt op de redactie van zijn televisieprogramma De Wereld Draait Door. Demissionair premier Rutte heeft vanmorgen de straat in Rotterdam bezocht, waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. Rutte was onder de indruk toen hij op de plek van het incident was en de verhalen van hulpverleners hoorde. Ik vind het heel, heel heftig en het is ook indrukwekkend om te spreken met de mensen hier en de hulpdienst en de politie. Die hebben natuurlijk ook dag en nacht gewerkt om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. En wat een respect ook voor hen. En nog heel veel mensen die thuis zijn, het is echt verschrikkelijk. Verder sprak Rutte met ondernemers die de ontploffing van dichtbij hebben meegemaakt. Bij de explosie en daarop volgende brand kwamen 3 mensen om het leven. Volgens de politie zou het incident mogelijk zijn veroorzaakt door een drugslab in het pand. Ook de eigenaar van het pand is geschrokken, maar hij zegt dat hij niets weet van een drugslab. Ja, er wordt natuurlijk een hoop verteld en gedaan. Ik ben in verleden jaar ook diverse malen daaronder in die ruimtes geweest bij die mensen. Maar ik kon daar niet gelijk zeggen, joh, je zijn hier met drugs bezig. Of het waren gewoon opslag voor bouwactiviteiten. Hetzelfde als die daar. Die staat helemaal vol met zakjes mortel, cement, theolijm en al dit spul meer. En u kende Jamal? Ja, ik kende Jamal. Want Jamal huurde ook 2 woningen. Want één woning zit zijn broer, woont daar. En de andere woning, daar zat de familie ook van hem, die ook bij hem werkte. Dus. U had geen enkel vermoeden? Nee, totaal niet. Er zijn mensen die zeggen, hier reden Ferraris en Maseratis af en toe. Ik heb hier nog nooit een echt Ferrari of een Maserati. Maar ik heb hier in de straat nog nooit een Ferrari of een Maserati gezien. En wist u dat na een melding de brandweer hier is geweest om metingen te doen? Nee, daar was ik ook nog ineens van op de hoogte dat er echt brandweer binnen is geweest. En dat is ook niet gemeld toen. Ik kan me voorstellen dat u woedend bent als je hoort dat daar een drugslab is geweest wat dit veroorzaakt heeft. Als je dat hoort, dan denk je, jezus, wat bezielt iemand om hier achter in zo'n bedrijfruimte. Maar ja, wat is een drugslab? Dan verwacht je allemaal apparatuur en zo. Maar kijk, je had erachter in een kantoortje zitten. En er zat een ruimte dat er wat fitnessapparatuur staan. En voor de rest zou je er ook weinig. Maar ja, kunnen ze natuurlijk ook van de ene dag op de andere dag kunnen ze dat erin zetten. U heeft niks geroken? Nee. En niks gezien? Nee, ook niks gezien. Zeker niet. Een verslag vanuit Rotterdam van Matthijs van der Wiel. Het onderzoek naar de explosie in Rotterdam is nog in volle gang. Vandaag wordt niet gezamenlijk verder gepraat over de formatie. PVV, VVD, NSC en BBB zeggen dat ze wel doorwerken, maar ze zitten niet samen om tafel met informateur Plasterk. De afgelopen weken waren er gesprekken op maandag tot en met donderdag. En waarom dat vandaag niet gebeurt, is niet duidelijk. Nederlandse reders met schepen die normaal gesproken door de Rode Zee varen willen toestemming hebben voor bewapende beveiligingsteams aan boord. Op die manier willen ze beter beschermd zijn tegen aanvallen door Houthis vanuit Jemen. Minister Ollongren wil niets beloven. In België houdt het gevangenispersoneel een estafettestaking vanwege geweld tegen cipiers. Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo'n 300 incidenten door agressie van gedetineerden. De werkonderbrekingen duren de hele week. Om de beurt legt het personeel in verschillende gevangenissen 24 uur het werk neer. In Chili zijn 2 dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de vele doden die zijn gevallen bij de natuurbranden. De afgelopen 3 dagen kwamen zeker 100 mensen om het leven en raakten veel mensen zwaar gewond. Er woedden in Chili 165 natuurbranden. Vooral in de kustregio in het midden van het land rond Valparaiso. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, hoe uitzonderlijk is dit? Zeker 165 natuurbranden. Ja, nou, normaal gesproken is er jaarlijks heb je dit soort branden. Want het is zomer nu, het is warm. Maar de verspreiding gaat nu echt veel sneller. Het is veel droger, veel heter. En dat heeft alles te maken met El Niño. Dat is een weerfenomeen wat hier in Zuid-Amerika zo rond de, ja, om de 3 à 4 jaar terugkeert. En het normaal gesproken zo koele zeewater van de grote oceaan, dat stijgt dan en dan wordt het warmer. Dus ja, het is nu, alles is nu veel extremer. Dus ook die branden in Chili. Ja, en de president heeft nog gewaarschuwd voor slechte nieuws. Want het is niet alleen meer dan 100 doden, maar ook nog altijd veel mensen vermist, hè? Ja, dat klopt. Het heeft ook te maken met hoe moeizaam alles gaat. De hele hulpverlening. Het is een afgelegen gebied in de bergen. Het is ook een gebied aan de kust, hè, Valparaiso. Bekend gebied waar mensen ook in de vakantie naartoe gaan. En het is nu zomer. Het is vakantie, dus heel veel mensen zoeken ook verkoeling aan die kust. En dat maakt het allemaal ook veel moeilijker. Ja. 2 dagen van nationale rouw afgekondigd. Zijn er nog meer maatregelen genomen? Ja, de noodtoestand is afgekondigd, hè, zodat er ook echt alle krachten gebundeld kunnen worden om dit nu om de branden te bestrijden en mensen te gaan redden. En verder is het ook zo dat er een avondklok is ingesteld. Hè. Mensen die mogen van een bepaalde tijd tot een bepaalde tijd niet naar buiten. Dat is ook allemaal gedaan om het werk, om de hulpdiensten eigenlijk meer ruimte te geven. Het is verder ook verboden om in de omgeving van Valparaiso om daar met vuurmachines te werken en machines die warmte produceren. Dus dat is ook allemaal verboden. Ja, en verder dus de nationale rouw, ook om dat het land rouwt. Hè? Dat zegt de president ook. We hebben dit nooit eerder meegemaakt, zulke heftige branden. Dus daar moeten we nu eigenlijk, we zijn in rouw gedompeld. En dat gaat nu ook van kracht vanaf vandaag. Ja, 165 minstens natuurbranden. Is al duidelijk of ze een deel daarvan onder controle hebben of een deel juist helemaal niet? Ja, alleen dat gaat dus heel langzaam, ook vanwege de droogte en de snelle verspreiding. Maar er zijn in ieder geval wel al branden zijn geblust. Mensen worden geëvacueerd. Maar er ontstaan ook nog steeds branden. Dus het is nog niet, je kunt niet zeggen dat het helemaal onder controle is. Daarbij zegt de president ook, we moeten er ook van uitgaan dat er nog veel meer doden zijn dan wat we nu weten. Dat cijfer wordt ook per dag bijgesteld. Want het was in het weekend stond het nog op 51. Ja, nu hebben ze het al over 112, richting de 120. Dus we weten nog niet wat de echte omvang van deze ramp is. Nee. Dankjewel, Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna was dat. De promotietour door Azië van Lionel Messi en zijn team Inter Miami loopt nog niet heel erg lekker. Gisteren stelde hij tienduizenden mensen teleur door niet te spelen in een oefenwedstrijd in Hongkong. 38.000 mensen kochten voor meer dan 100 euro een kaartje om hun grote held te zien. Maar een kwartier voor de wedstrijd bleek dat Messi vanwege een blessure niet zou spelen. Vrolijke stemming die sloeg om in boegeroep. En zelfs de regering van Hongkong zegt diep teleurgesteld te zijn. As Messi did not play in the match, we, the government, were deeply disappointed. Zo ging dat gisteren in Hongkong. Messi zat 90 minuten op de bank. Het is 8,5 minuten over 1. De weersverwachting nog overwegend bewolkt en droog. Aan de kust ook af en toe zon. Er zijn ook zware windstoten mogelijk. De maxima liggen vanmiddag tussen de 9 en 11 graden. Vanmiddag en vanavond is er meer kans op wat motregen. En ook morgen is het bewolkt met nu en dan regen. En aan de temperatuur overdag verandert weinig. De situatie op de weg. Erwin Hart, goedemiddag. Nog altijd staat het verkeer stil aan de grens met België bij Maastricht. Het is een dichte deur in de vorm van tractoren die de weg blokkeren. Tussen Oost-Maland en de Belgische grens is de weg dus helemaal dicht. Omrijden via de grensovergang bij Stijn over de A76. Op de A7 Duitse grens richting Groningen bij Oudeschans. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam is nog steeds maar 1 rijstrook open bij Knopentenbrechtseplein, omdat de vangrail moet worden gemaakt. 6 kilometer file vanaf Ridderkerk. 3 kwartier vertraging. Omrijden via de zuidkant van Rotterdam via de A15 en de A4. NPO Radio 1. BNN Vara. BV. Goedemiddag. Ik besloot hem de volledige diagnose te onthouden. Een ziekte met angst als een van de belangrijkste symptomen, daar ga je iemand niet bang mee maken. Ik was bang genoeg voor ons beiden. Dit stukje wat we hier hoorden, dat schreef Anne Banning 5 jaar geleden, toen haar man werd gediagnosticeerd met Lewy body dementie. Resulteerde in een boek, Wind tegen, Liefde in tijden van dementie, waar ze verslag doet van het dagelijks leven met haar man Henk. De Nieuws BV. En Anne zit hier bij mij aan tafel. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. En samen ook met Evelien Lemstra, neuroloog bij het Alzheimer Centrum Amsterdam. Ook welkom. Allereerst even naar Anne. Ik zei het net even terwijl het nieuws luisteren. Gefeliciteerd met het boek. Het is toch fijn dat het er is en dat de verhalen allemaal zijn opgetekend. In het boek komen we ook chronologisch een beetje door jullie leven heen. Ja. Laten we ook even bij het begin beginnen. Want wat waren de eerste tekenen bij jouw eigen man Henk dat er iets mis was? Ja, de allereerste tekenen, maar dat verbond ik natuurlijk absoluut niet aan dementie met Lewy bodies, dat hij heel veel nachtmerries had en dan ook heel veel bewegingen maakte in zijn slaap. Dus hij viel regelmatig uit bed of hij gaf mij een flinke roei. Actieve slaper. Dat zou je kunnen zeggen, een overactieve slaper. En in 2017 kreeg hij prostaatkanker en dat kon geopereerd worden. Maar na de operatie bleef hij toch eigenlijk heel angstig en paniekerig en verward. En hij werd ook telkens wat trager. Maar ik verbond dat absoluut niet aan dementie, dat kwam niet bij me op. Maar nee. Toen had hij zelf op een gegeven moment een online testje van de Alzheimer Stichting gedaan. En vertelde me dat er een aantal dingen waren die hem niet lukten. En zo zijn wij toen via de huisarts bij de geriater terechtgekomen. En lag opeens deze diagnose op tafel. Zo, dus eigenlijk net nadat je die hele medische molie rond omdat prostaatkanker uit bent, kwamen jullie opnieuw daarin. En nu voor deze Lewy body dementie. Hoe was dat voor jullie om misschien wel bij diezelfde huisarts weer te zitten? Het was zo dat de geriater die gaf de diagnose en die zei eigenlijk tegen mijn man: u heeft mild cognitive impairment. En dan zei hij heel snel achteraan als beginstadium van Lewy body dementie. En mijn man bleef haken achter dat mild cognitive impairment. En dat heeft hij heel lang gedacht dat hij dat had. Dus dat hij een lichte cognitieve beperking had. En dat heb ik zo gelaten. Maar voor mij, ik heb me toen heel erg verdiept in Lewy body dementie. En ik dacht alleen maar, shit, dit is toch wel echt heel wat. En toen begonnen de wanen en de hallucinaties. En toen bleek het ook een heel zwaar proces te zijn. Ja, je noemt al een aantal dingen die bij de Lewy body dementie horen. Even naar de andere kant van de tafel van Evelien Lemstra, neuroloog bij het Alzheimer Centrum in Amsterdam. Gespecialiseerd in deze vorm van dementie. Inderdaad. Wat schets eens even, wat is het, Lewy body dementie? Lewy body dementie is een vorm van dementie. En misschien om even iets breder te schetsen. Dementie is meer een verzamelbegrip voor hoe je er cognitief aan toe bent. Voor veel mensen is dat synoniem aan de ziekte van Alzheimer. Mm-hmm. En de ziekte van Alzheimer is ook de meest voorkomende vorm van dementie. Maar dementie met Lewy bodies is eigenlijk een goede tweede als we kijken naar de statistieken. Alleen veel minder bekend. En het is dan ook een andere vorm van dementie dan de ziekte van Alzheimer, waar geheugenstoornissen, taalproblematiek heel erg op de voorgrond staan, niet meer herkennen. Maar bij deze vorm van dementie heeft net als Alzheimer een sluipend begin. Wat jij ook heel mooi schetst, Anne, is die specifieke slaapstoornis die in het begin optreedt, soms al jaren voorafgaand aan de andere klachten en dus ook vaak niet gerelateerd wordt aan het ziektebeeld. Maar dat is een heel specifieke slaapstoornis waarbij de droomfase gestoord is. En daarna treden er gaandeweg meer symptomen op. Mensen worden vatbaar voor delieren. Dus als er een operatie of iets dergelijks plaatsvindt of een milde infectie, snelle verwardheidstoestanden die er ook wel weer wat verbeteren. En uiteindelijk. En dat was bijvoorbeeld die prostaatkankeroperatie mijn man had ook een flink delier van de narcose na de operatie. Ja, gevoelig voor dat soort, om dat te ontwikkelen. En vervolgens ontstaan er allerlei handen klachten. Dus inderdaad een vorm van dementie die in het beginstadium mild cognitive impairment kan worden genoemd, maar gaandeweg verder gaat, waarbij er eigenlijk heel veel problemen zijn met de aandacht en concentratie. En daardoor vaak afgeleid zijn, in een gesprek stoppen, omdat je niet meer weet wat de draad nou was van het verhaal. Overzichtsproblemen, moeite met oriënteren in de ruimte. Dus dat is dan het cognitieve gedeelte. En dan komen er een hele hoop andere klachten bij. Vaak hallucinaties en waanden. Dat is een kenmerkend symptoom eigenlijk al in de beginfase van de ziekte. Ja, en dat is interessant, want dat is echt typerend aan Lewy body dementie. Ja. Zijn dus die hallucinaties. Anne, even, jouw man heeft ook last van hallucinaties. Zag bijvoorbeeld, leerde ik in een interview in Trouw, 3 versies van jou in dezelfde ruimte eigenlijk. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, zijn hallucinaties hadden heel vaak te maken met de tijd. Hij vond dat de tijd niet klopte of dat hij achteruit liep. Hij dacht dat de klok terugliep, ja, dat hij zijn afspraken zou missen. De tijd en met ons huis. Hij dacht vaak dat hij bij de buren woonde. Dus dat was inderdaad die ruimte, ook dat overzicht. Maar hij had ook een aantal versies van mij. Ja, hij had Anne 1, 2 en 3. En Anne 1 was dan, zoals hij dat zelf noemde, zijn wettige echtgenote. En Anne 2 was ik, zeg maar, die fysiek bij hem aanwezig was. Want Anne 1 was er dus niet, maar die bestond wel. En dan had hij nog Anne 3. En ik ben er nooit helemaal achter kunnen komen wat de status van Anne 3 was. En hij had ook nog mevrouw Banning en de mevrouw van de hulppost en de mevrouw van de ANWB. En dat was ik allemaal. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je naast elkaar op de bank zit en dat hij wil graag telefoneren met Anne 1 bijvoorbeeld? Ja, dat had ik op een gegeven moment bedacht. Want hij zocht dan naar Anne 1, maar die was er natuurlijk nooit. Want ja, Anne 2, dat was ik en ik was bij hem en ik kon mezelf niet opsplitsen. Dus toen had ik bedacht van, nou, dan kunnen we Anne 1 wel bellen. Dus dan zaten wij naast elkaar inderdaad op de bank, ieder met onze mobiel. En dan belde hij mij en ik gaf als Anne 1 antwoord. En dan op een gegeven moment was het gesprek afgelopen. En dan verbraken we alle twee de verbinding. En dan zei ik tegen hem, vond ze het goed? Of ben je gerustgesteld? En dan zei hij ja. En dan ging hij mij vertellen wat Anne 1 gezegd had. En dat klinkt natuurlijk, ik kan me voorstellen dat mensen nu even als allereerst een lach op hun gezicht krijgen. Jullie moeten lachen. Het zo bizar klinkt natuurlijk. Ja. Maar hoe was dat voor jou? Want jij zat letterlijk naast hem op de bank. Nou, weet je, ik had al heel snel het gevoel. Kijk, als iemand hallucineert of wanen heeft, dan is hij in een andere wereld. En ik probeerde het soms wel hoor, om hem nog aan het begin, als het begon, om hem nog even uit te halen. En soms lukte dat. Maar als dat niet lukte, dacht ik van ja, dan moet ik mee in zijn wereld om een beetje bij hem te blijven. En om, om contact met hem te houden. Dus ja. Het was raar, maar het was ook wel. Nou ja, het lukte op die manier in ieder geval. En want hij kon alle Annes moeiteloos met elkaar verenigen. Ze hadden geen ruzie met elkaar of zo. En dat gebeurt ook wel. Maar dat kan Evelien veel beter uitleggen. Ja, want Evelien, wanen, andere stemmen ook een beetje horen. Dat klinkt eigenlijk bijna als schizofrenie. Of dat lijkt eraan te raken in ieder geval. Ja. Heeft deze Lewy body dementie daar dan ook iets van weg? Nou, het zijn wel echt totaal verschillende ziektebeelden. Maar bij schizofrenie komen zeker ook wanen voor. En het wordt een beetje door elkaar gebruikt. Maar wanen zijn echt foutieve denkbeelden. Achterdocht, denken dat mensen je observeren van buitenaf of je beïnvloeden. Hallucinaties zijn foutieve waarnemingen. Dus dat je iets ziet wat er eigenlijk niet is. Of iets hoort wat er eigenlijk niet is. Het kunnen ook stemmen zijn of iets voelen wat er eigenlijk niet is. Sommige mensen voelen allemaal beestjes over zich heen lopen. En wat Anne net ook beschrijft, eigenlijk heeft dat een hele bijzondere naam. Dat heet namelijk het kapgrasfenomeen. En wat er dan gebeurt, is dat we noemen dat ook wel een misidentificatie. Dus iets wat je eigenlijk gewoon zou moeten herkennen, waar je al jaren mee samenleeft of waar je in woont. Dat herken je niet meer als iets wat je herkent. Dus er gaat iets mis in de hersenen tussen datgene wat je waarneemt en het label wat je eraan koppelt. En dan wordt het opeens beangstigend of bevreemdend. En is dat ook specifiek bij Lewy body dementie? Of is dat iets wat je ook in de andere vormen van dementie terugziet? Het komt ook wel bij de ziekte van Alzheimer voor en ook wel bij vasculaire dementie. Maar zien we regelmatig bij dementie met Lewy bodies. Ja. En het staat dus inderdaad een beetje los van ook de hallucinaties. En dat is inderdaad echt dingen zien die er niet zijn. En in dit geval, ja, man zag jou. Ja. Maar hij kende jou niet als zijn echtgenoot. En is jullie het duidelijk als neurologen wat er dan gebeurt in die hersenen? Waarom dat zo fout gaat? Nou, we weten ondertussen wel wat er fout gaat op moleculair niveau. Dus we weten dat deze ziekte veroorzaakt wordt door Lewy bodies. En dat zijn een soort ophopingen van eiwit. En dat zijn weer andere eiwitten als bij de ziekte van Alzheimer, waar je ook ophopingen van eiwit krijgt. En het hangt er een beetje van af waar die eiwitten zich ophopen, wat voor soort klachten je krijgt. En we weten wel dat dit te maken heeft met de banen eigenlijk tussen geheugencentra en het verwerken van visuele input. Dus dat wat je ziet, of dat wat je hoort. En daar in die connecties gaat iets mis. Ja. Ja, nou, dat resulteert dus in hallucinaties. In dat je dus Anne samen met je man op de bank zit. En dat, ja, dat je maar gaat meespelen tussen haakjes eigenlijk met de hallucinatie die hij heeft. Twijfel je dan soms ook wel eens of hij wel echt aan het hallucineren was? Nee. Of was dat wel heel duidelijk? Nee, kon je het zien in zijn ogen? Of was het ja, nee, hij was heel overtuigend in zijn hallucinatie. Zij konden ook 's nachts opeens wakker worden en dan roepen dat de luiken dicht moesten omdat we anders zonken. We hadden een boot en dan was hij op de boot. Nou, dan ging ik de luik even dicht doen. En dan was het weer goed. Ja. Ja. Hij woont niet meer met je, hè, nu? Nee, ik heb 3 jaar thuis voor hem gezorgd. En toen ging dat niet meer. En dat was vooral omdat hij 's nachts heel veel hallucinaties had. Dus we sliepen niet meer. En dan, dat hou je niet zo lang vol. Ja. En hij woont nu sinds 2 jaar in een verpleeghuis. Ja. En hoe is dat voor hem? Hoe gaat het met hem? Dat is altijd een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Hè? Als je het hebt over iemand met dementie. Want ik kan moeilijk zeggen, het gaat goed met hem. Misschien moeten we per dag bekijken. Ja, hoe ging het de laatste keer met hem toen je hem gaf? Kijk, door de bank genomen gaat het denk ik goed met hem. Ik ben ook... voordat hij werd opgenomen had ik over verpleeghuizen ook wat veel mensen hebben een negatief beeld. In mijn hoofd zaten ook van die woordjes als wegstoppen en egoïstisch en dat soort zaken. En ik denk achteraf die opname in een verpleeghuis voor hem ook eigenlijk heel goed was. Want hij thuis was er zoveel verwarring. Hij begreep ons huis niet meer, al die verschillende verdiepingen en kamers. Hij had dus al die Annes. Om een voorbeeld te noemen, hij zei een keertje 's morgens vroeg tegen mij toen we wakker werden: ik heb heel slecht geslapen, want ik heb denk ik te veel gegeten gisteren. En toen zei hij, dat moeten we even tegen dat meisje zeggen dat het eten klaarmaakt. Hoe heet ze ook alweer? Dus ik zei, nou, ze heet Anne. En toen zei hij, en dat meisje dat me met de computer helpt, hoe heet die? Ik zeg, nou, die heet ook Anne. En toen zei hij, en hoe heet jij dan? Ik zei, nou, ook Anne. En toen zei hij, oh, wat verwarrend. Hij was echt heel erg ontdaan. Mm-hmm. En sinds hij in het verpleeghuis woont, heeft hij gewoon nog maar 1 Anne. Dat is de Anne die bij hem op bezoek komt en die allemaal leuke dingen met hem doet. Ja, dus dat dus, is dus ik denk dat zijn leven op de een of andere manier rustiger geworden is. Ik merk ook dat hij veel minder van die hallucinaties heeft. Ja, het was thuis erg ingewikkeld. En dus nu in een verpleeghuis. Hoe is dat? Hoe zijn de behandelingen, Evelien, voor deze vorm van dementie? We hebben helaas nog steeds geen medicijn wat deze ziekte kan genezen. We kunnen nog niks doen aan die Lewy bodies. Maar er komen heel veel verschillende klachten bij deze ziekte voor. Niet alleen de hallucinaties, wanen en de dementie. Maar ook motorische achteruitgang zoals we zien bij Parkinson. Daar heeft deze ziekte ook veel overlap mee. En allerlei lichamelijke verschijnselen. Verstopping, problemen met het plassen. Bloeddrukdalingen waardoor mensen soms heel duizelig zijn. En op al die verschillende symptomen, verschillende klachten, hebben we wel behandelingsmogelijkheden. Mm-hmm. Zowel bepaalde medicijnen als ook niet-medicamenteuze oplossingen. En wordt er net zoveel onderzoek naar gedaan als naar de andere vormen van dementie? Nou, Alzheimer staat echt op nummer 1. Voor veel mensen ook synoniem met dementie. Maar en daar gaat heel veel aandacht naar uit. Mm-hmm. Zeker nu we daar ook allerlei nieuwe medicijnen voor ontwikkeld worden. Maar dementie met Lewy bodies maakt een opmars. Maar ik denk dat er nog heel veel te winnen valt ten aanzien van de erkenning en de herkenning van dit ziektebeeld. Oké, nou goed. Daar kan dit boek in ieder geval, Anne, misschien wel ook aan bijdragen. Dat hoop ik. Jouw boek heet Wind tegen, liefde in tijden van dementie. Liefde in tijden van dementie, dat is de ondertitel. Is de man, de Henk, waar jij... dan moet je even helpen hoe lang geleden ooit verliefd op werd. Ruim 25 jaar geleden. Ruim 25 jaar geleden verliefd op werd. Is dat nog dezelfde Henk? Ja, weet je, het mooie is dat de essentie van Henk, de kern van Henk, die is er nog steeds. Dus hij heeft bijna geen taal meer. In ieder geval heel veel moeite om dingen te zeggen. Dus verbaal lukt dat niet meer. Maar ja, wij kunnen nog steeds heel veel grappen samen maken. En het heel fijn hebben met z'n tweeën. Dus nee, die Henk is er absoluut nog. Ja, mm-hmm. Ik hou nog net zoveel van hem als voordat hij dat hij ziek werd. Ja. En ik denk ook dat wederzijds is. Hij herkent mij ook. Ik moet daar vrij veel voor uit de kast halen. Mm-hmm. Want ik moet hem omhelzen en tegen hem zeggen, hi lieverd. En ik moet dichtbij hem zijn. Extra benadrukken. Maar dan weet hij wie ik ben in ieder geval. Ik weet niet of hij weet of ik Anne ben, dat vraag ik hem nooit. Maar hij weet wel dat ik iemand ben van wie hij veel houdt. Ja. Je ziet iets van herkenning. En dat is interessant, want dat brengt ons ook bij de euthanasieverklaring die hij ooit heeft ondertekend toen hij de diagnose kreeg. Toen was hij dus nog niet zo erg aan toe als dat hij er nu aan toe is. Ja. Toen gaf hij aan euthanasie te willen plegen als hij zijn geliefde niet meer zou herkennen. Eigenlijk. En dat is iets wat onwijs moeilijk is, omdat jij struggelt eigenlijk, zit eigenlijk mee. Ja. Herkent hij me nog, herkent hij me niet meer? En moeten we dan aan zijn eis op een gegeven moment voldoen? Ja, ik ben heel erg gaan nadenken over dat woord herkennen. Want kijk, mensen, wat natuurlijk bij dementie heel vaak voorkomt, dat mensen zeggen van, nou, hij weet niet meer wie ik ben, want hij weet mijn naam niet meer. Nou, dat vind ik niet zo interessant. Een naam kan je zeggen. Herkent hij je gezicht nog? Herkent hij je aanraking nog? Je stem? Dus wat is herkennen precies? Op welk niveau kun je dan zeggen van, nou, hij herkent me niet meer? Dus ik vind dat toen hij dat zo opschreef bij zijn uit, dacht ik, nou, is een hele redelijke heldere grens. Ja. En daar ben ik, dat weet ik niet meer. Ik weet het absoluut niet meer. Ik vind dat heel moeilijk om dat te beslissen. Ik kijk nu naar hoe het met hem gaat. En dan zie ik dat hij over het algemeen zeker niet ongelukkig is. En tevreden is. Er wordt goed voor hem gezorgd. Hij zit in een goed huis. Hij kan nog lachen. Hij kan genieten van kleine dingen. Eten, drinken, lekker glaasje wijn, samen op de fiets. Mm-hmm. Dus dan is het nog lang niet zover, denk ik. Maar ik weet niet hoe het gaat, verder gaat natuurlijk. Zo'n grote keuze om te maken. Ja, heel natuurlijk groot. Ja, even naar de arts hier aan tafel. Want Evelien, hoe luister jij naar zo'n vraagstuk als zo'n euthanasiekwestie hieromheen? Ja, nou, dat is iets waar ik ook echt in de dagelijkse praktijk veel mee te maken krijg. Het is iets wat heel veel mensen bezighoudt als deze diagnose gesteld wordt. Of welke vorm van dementie dan ook. Mm-hmm. En ik vind het ook een hele belangrijke. Hè, want ik kan me heel goed voorstellen dat voor heel veel mensen het gewoon eigenlijk niet te overzien is om deze ziekte tot het eind toe uit te zitten. Mm-hmm. Want het is inderdaad ook uiteindelijk een hele vreselijke situatie. Is dat ook dan bijvoorbeeld dat ze eigenlijk zo'n woord herkennen bij het opstellen van zo'n verklaring, dat je zegt, ja, dat moeten we eigenlijk veel meer specificeren met elkaar? Ja, de vraag is of je het dan zo heel concreet moet maken. Ja. Hè? Want dat zijn, dat was wat jij ook schetst. Dat, dan kom je in een praktijk, dan denk je van ja, hoe moet ik dat nu interpreteren? Heel veel mensen zeggen ook, nou, op het moment dat ik in een verpleeghuissituatie terechtkom, dat is voor mij een eindpunt. Dat maakt dat heel veel partners dan maar eindeloos door blijven zorgen, mm-hmm, om maar te voorkomen dat verpleeghuis werkelijkheid wordt. Want dan zou de euthanasie, mm-hmm, ook ingezet moeten worden. Terwijl wat jij schetst, verpleeghuis kan ook echt wel rust brengen. Ja. Zeker als mensen thuis hebben het gevoel, heb ik moed van alles. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En ik vind het daarom ook een heel belangrijk onderwerp om in het begin van de ziekte te bespreken. Dus zodra de diagnose gesteld wordt, of in ieder geval in dat jaar. En daarom moet die diagnose ook vroeg gesteld worden. Want dan kun je ook samen met de patiënt in gesprek over van, nou, wat is nou voor jou echt een ondraaglijke situatie? En meer onderzoek dus ook nog daarnaar, om er steeds meer over te leren. Zeker. Het boek Anne Banning, Wind Tegen, is nu verkrijgbaar. Dank je wel voor je verhaal en je openheid hier op de radio. En ook dank aan neuroloog bij Alzheimer Centrum Amsterdam, Evelien Lemstra. Tot zover de Nieuwsbv. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland. En morgen op deze plek Natasja Gibbs. Ik wens je nog een prettige middag. BNN VARA. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties.